1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Selfies maken op heilige plekken, kauwgom op straat gooien. Steeds vaker komen Nederlandse toeristen in het buitenland daardoor in de problemen. In Villa VDW zometeen een gesprek met Dirk-Jan Nieuwenhuis. Hij is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Sinds het oprollen van de beveiligde communicatiedienst EncroChat zijn wereldwijd meer dan 6500 mensen opgepakt. Daarbij zaten zo'n 200 kopstukken van criminele organisaties. Dat hebben de Franse en Nederlandse politie bekendgemaakt. EncroChat leverde telefoons die versleutelde berichten konden versturen. Vooral criminelen maakten daar gebruik van. In 2020 werd de dienst ontmanteld. Justitieredacteur Remco Andringa. Inmiddels zijn er 115 miljoen berichten van gebruikers uitgepluist. Dat heeft ook geleid tot de vondst van heel veel drugs. 100.000 kilo cocaïne is in beslag genomen. 30 miljoen pillen. Verder 900 miljoen euro aan crimineel vermogen. Wapens, bijna 1000 auto's die zijn afgepakt. En zelfs 40 vliegtuigen. Tegen de mensen achter EncroChat loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Een deel van hen wordt in Nederland vervolgd. President Poetin heeft opnieuw een toespraak gehouden. Hij sprak voor zo'n 2500 militairen op een plein in het Kremlin. Poetin bedankte het Russische leger voor wat hij noemde het stoppen van een burgeroorlog bij de opstand van Wagner-leider Prigozhin afgelopen zaterdag. Verder zei hij dat het leger geen eenheden heeft teruggehaald uit Oekraïne om de opstand de kop in te drukken. Hij vroeg alle aanwezigen om een minuut stil te zijn om de piloten te herdenken die bij de opstand om het leven kwamen. Werkgevers vinden het moeilijk om diversiteit op de werkvloer na te streven. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau worden er vooral nog weinig mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Veel bedrijven zouden niet weten dat daar speciale regelingen voor zijn. De ex-baas van Audi, Rupert Stadler, is in Duitsland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en een hoge boete. Hij krijgt die straf omdat hij volgens de Duitse rechter wist dat er werd gesjoemeld met de uitstoot van dieselauto's. In Rome heeft een toerist vrijdag twee namen in het Colosseum gekrast met een sleutel. De Italiaanse minister van Cultuur heeft de beelden daarvan online gezet. De minister is woedend en hoopt dat de toerist wordt opgespoord en gestraft. In de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade is een tweede verdachte opgepakt. Die zou betrokken zijn geweest bij het wegmaken van het lichaam van het jongetje. Hij of zij wordt niet verdacht van andere strafbare feiten en mag in vrijheid het onderzoek afwachten, zegt het OM. Gino werd een jaar geleden ontvoerd uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden in Geleen, vlakbij het huis van Donnie M. Die heeft bekend dat hij Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. PEC Zwolle moet op zoek naar een nieuwe trainer. Dick Schreuder is per direct vertrokken bij de club. Hij promoveerde dit seizoen met PEC naar de eredivisie en had nog een contract voor 2 jaar. Maar hij vertrekt dus eerder voor een buitenlands avontuur. En dat komt hard aan bij PEC, zegt technisch directeur Marcel Boudestein. Het is wel bijzonder jammer. Want uiteindelijk de grote aanjager van waar we 1,5 jaar geleden aan begonnen. Kijk, ik refereer dan nog even. Het was geloof ik november 21. Ja, geloof ik 13 gespeeld, 3 punten. En ik heb toen Dick zover kunnen krijgen dat hij ook aan dit project begon. Nu 1,5 jaar verder staan we ergens. Daar wilde ik nog aan refereren. Dat is bijzonder knap van wat we gedaan hebben met elkaar. En Dick in het bijzonder met zijn staf en uiteraard de spelers. Volgens verschillende media gaat Dick Schreuder aan de slag bij een Spaanse club. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Later in de middag is er regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen begint ook met lichte regen, maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plekken droog. Na de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is vertraging door een ongeluk. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord 4 kilometer met meer dan een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn nog dicht. Omrijden kan het beste vanaf knooppunt Terbrechtseplein via Rotterdam Zuid over de A16 en de A15. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Red Friday Week bij Mediamarkt. Let's go! Dat is de Black Friday van de zomer. Even cool, maar met beter weer. Want onze prijzen gaan in het rood. Snel naar Mediamarkt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de zonnebril. En wie goed kijkt, kan de zomer zien. Steeds vaker komen Nederlandse toeristen in de problemen omdat ze niet op de hoogte zijn van de regels en religies op hun vakantiebestemming. En dan is er werk aan de winkel voor Dirk-Jan Nieuwenhuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij gaat er zometeen over vertellen. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1979. Toen werd de allereerste achtbaan van Nederland geopend in Ponypark Slagharen. En we gaan praten over familievloggers. Dat zijn mensen die hun hele hebben en houden en dat vaak van hun jonge kinderen online gooien. Journalist Doortje Smitshuizen heeft de waarom-vraag onderzocht. Maar nu eerst, loslopende honden. Nou, dat is een steeds groter probleem. Natuurbeheerders trekken aan de bel. Die zien steeds meer overlast van die loslopende honden. En behalve de trouwe viervoeters houden ook de baasjes en bazinnen zich niet aan de regels. Michael Seibom is directeur bij het Landschap Overijssel. Goedemiddag, meneer Seibom. Ja, goedemiddag. Over wat voor incidenten gaat het hier dan met die honden? Nou, wat we zien is dat honden gewoon loslopen. Het terrein opgaan, het gebied ingaan, de natuur ingaan. Daarbij vaak, zeker in deze periode waar reeën kalven krijgen, de jonge dieren opjagen, de kalfjes, nou, die worden doodgebeten of komen onder een auto, worden de weg opgejaagd. Ziet dat allerlei andere dieren die aan het nestelen zijn verstoord worden en dan vaak ook niet meer durven terug te komen naar hun nest, moeten ergens anders een nest gaan bouwen. We zien, ja, het heeft gewoon een enorm effect dat een hond in natuur gaat. Iedere hond is van nature een jager. Hè? Ook die schattige labradoedel of die labrador die mensen in de coronatijd hebben aangeschaft, zijn van nature gewoon jagers. Mm. En veel mensen zijn ook niet in staat, of steeds toenemende groep mensen, om hun honden gewoon bij zich te houden. Mm. En sowieso moet je de natuur aangeleind je hond houden. Ja, en als je dat niet doet, dan krijg je gewoon ontzettend veel overlast. Ja, want voor de goede orde, er hangen natuurlijk overal borden dat je een hond, als je die al meeneemt, aangeleind houdt. Ja, dat is zo. Dat hebben we goed. Daar hebben we ook de afgelopen jaren best wel op geïnvesteerd. Omdat we dat nog wel eens terugkregen van mensen. Ik weet het niet. Of waar staat het dan? Dus we hebben onze terreinen ook allemaal goed in de bebording gezet. Zoals we dat zo mooi noemen. Waardoor ook onze eigen boa's mensen daarop kunnen aanspreken. En eventueel kunnen bekeuren. Ja, en dan zeggen die mensen gedwee van hier heb je het bedrag. Of krijg je ook meer tegensputteringen? Nou, het leidt sowieso altijd vaak tot discussie van ik wist het niet en moet dat nou? Ik kon er niks aan doen. Dus uiteindelijk leidt het vaak tot discussie. En in sommige gevallen leidt het tot agressie of moet zelfs de hulp van de politie worden ingeroepen. Wat een aantal keren bij ons ook al gebeurd is. Ja, en dat is niet prettig. Want ik begrijp dat die boa's die daar rondlopen inderdaad uitgerust zijn, zoals ze in de grote steden ook rondlopen, in wijken waar ook af en toe problemen zijn. Maar als je daar toch goed over nadenkt, is het toch eigenlijk van de zotte? Het is ook van de zotte. En zeker, kijk, ze zijn in dienst van een particuliere organisatie. En ja, dus eigenlijk van de zotte dat wij als particuliere organisatie eigenlijk politietaken uitoefenen. Hè? Dus publieke taken. En zonder dat we daar ook redelijk voor vergoed worden. En dat laatste is nodig om te zorgen dat er voldoende mensen... Kijk, we hebben eigenlijk te weinig toezichthouders lopen in de natuur. Omdat de overlast niet alleen is door loslopende honden of mensen die vuurtjes stoken of illegaal kamperen, maar in toenemende mate ook te maken krijgen met ander soort criminaliteit, ja. Zoals drugsgerelateerde criminaliteit en dus stroperijen en dat soort dingen. Dus ja, dat zou moeten. Eigenlijk zouden we veel meer mensen in moeten hebben om de natuur en het buitengebied veilig te houden. Dus wat u nu doet is, geloof ik, delen van de natuur afsluiten. Nou ja, uiteindelijk branden ze dus hun eigen vingers daaraan als ze die honden los laten lopen. Wij zelf niet, maar dat gebeurt door anderen. Wij zelf hebben het beleid dat als we delen van de natuur, deel van onze natuur, dat is maar een heel beperkt deel, is afgesloten, omdat het gewoon heel kwetsbaar is. Daar willen we gewoon sowieso niemand in, omdat daar plantjes groeien die, als je erop gaat staan, dat slecht is voor die plantjes. Zo weinig voorkomen dat je gewoon wilt dat die niet, dat daar geen mensen komen. Kijk, het lastige is, als natuurorganisatie willen we aan de ene kant gastvrij zijn voor mensen. Want wij vinden, als mensen in aanraking in onze natuur wandelen, in aanraking komen met natuur, ja, dat ze daar ook hopelijk daar weer wat meer bewondering, verwondering, bewondering en ook bescherming voor krijgen. Dus we willen ook mensen het gevoel geven dat de natuur van hen is. Maar mensen moeten zich ook realiseren dat uiteindelijk de natuur voor de dieren en de planten zijn. En dat zij te gast zijn. Ja. En ja, dat hebben heel veel mensen gelukkig door. Maar ook een groep die dat niet door heeft. Nee, en nee. Denken van, goh, ik kan van de paden afgaan. Ik kan mijn hond loslaten. Ik kan afval weggooien. Ja, weet je. En dat maakt het zo lastig. En de natuur, zeker in een land dat zo druk is, heeft bescherming nodig. En ja, daar zullen we ons steeds... Dat is een uitdaging waar we steeds meer voor staan. Dank voor uitleg. Michael Seibom is dat, directeur bij Landschap Overijssel. Nieuws via de NOS dan. Bij de Tweede Kamer wordt gedemonstreerd tegen een vierde aanvliegroute voor vliegtuigen naar Schiphol. Een actiegroep biedt een petitie aan. Die is ondertekend door 47.000 mensen. NOS-verslaggever Vincent van Rijn is daarbij aanwezig. Vincent, waarom zijn die mensen bezorgd? Ja, het zijn bewoners die wonen op of rondom de Utrechtse Heuvelrug en in Gelderland. Want dat zijn de gebieden waar ze het meest last van krijgen. Nou, ze maken zich vooral zorgen om geluidsoverlast. Het zou gaan om zo'n 120 vliegtuigen per dag die uit het Midden-Oosten en Azië komen. Op dit moment vliegen zij een andere aanvliegroute boven Nederland. Hebben andere mensen er dus last van. Maar daarvoor vliegen die vliegtuigen ook nog een flink stuk om. En minister Harbers zegt dan ook, ja, met deze nieuwe aanvliegroute hoeft er uiteindelijk, als je naar heel Nederland kijkt, minder te worden omgevlogen. Het bespaart kerosine en in totaal wordt er dan minder CO2 uitgestoten. Maar ja, er komt dus een nieuwe groep, deze groep, die wordt getroffen, die tot nu toe weinig last had van vliegtuigoverlast. En daarom dus die petitie, 47.000 handtekeningen, werd zojuist aangeboden aan de Tweede Kamer. En daarbij werd er ook nog even gezongen. 1, 2, 3, 4, route 4, route 4. 1, 2, 3, 4, route 4, niet hier. Ik woon in een stiltegebied, ik woon in Kokkengen. En we hebben, ja, het lijkt of de vliegroute 4 er al is. We hebben veel meer overlast van de vliegtuigen. Ik ben hier omdat ik me druk maak over het toenemend stijgend vliegverkeer boven Amersfoort Noord. Als we even uitzoomen, nou zegt de minister, ja, voor sommige gebieden is het misschien minder goed, maar als je kijkt naar heel Nederland, dan zullen vliegtuigen minder kerosine gebruiken. Hoe kijkt u naar dat argument? Ik vind dat een flauwekul argument, omdat deze ooit een VVD-minister geweest die heeft gezegd, nou, we gaan het vliegverkeer, de overlast spreiden over heel Nederland. Dat heeft niet geresulteerd in minder vliegverkeer, maar dat heeft geresulteerd in dat iedereen er last van heeft. Dus niet alleen waar ik vroeger woonde, Amstelveen, aanvliegroute Schiphol. Maar als je nu, waar je ook in Nederland woont, is laag vliegverkeer. En ik vind het gewoon een beetje belletjes. Route 4, niet hier! Ja, dat protestlied zit er hier lekker in. Op dit moment zijn er nog een aantal sprekers, maar ook enkele Tweede Kamerleden die ook tegen de plannen zijn. En die vliegtuigplannen zijn overigens nog niet definitief. Er wordt nog in de Tweede Kamer over gesproken. En veel partijen zijn ook wel kritisch over die vierde aanvliegroute. Kortom, wordt dus vervolgd. Vanuit Den Haag hoorde u NOS-verslaggever Vincent van Rijn. geluid uit de jaren 80. Phil Collins was dat. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VDD. Als u nog op vakantie gaat naar het buitenland, dan kan het geen kwaad om u wat in te lezen over de regels en religies van uw vakantiebestemming. Steeds vaker gaat dat mis. Dan komen Nederlandse toeristen zelfs in de gevangenis. Bijvoorbeeld omdat ze naakt een selfie wilden maken op een heilige plaats. En dan moeten Jan-Dirk Nieuwenhuis en zijn mensen aan de bak. Hij is directeur consulaire zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meneer Nieuwenhuis, goedemiddag. Hele goede middag. Even iets anders, want u hebt het daar ongetwijfeld heel druk gehad de afgelopen dagen, gezien alle toestanden in Rusland afgelopen weekend. Ja, dat klopt. Dat hebben we met heel veel aandacht gevolgd. En ook met andere collega's hier en collega's op de post in Moskou. We hebben het reisadvies daarop aangepast. Natuurlijk hadden we al een streng reisadvies. Als je niet noodzakelijkerwijs in Rusland moet zijn, dan was de Nederlandse gemeenschap daar al opgeroepen om te vertrekken. Maar we hebben dat gezien de ontwikkelingen van het afgelopen weekend aangescherpt door iedereen op te roepen om Rusland te verlaten, ja. Alle Nederlanders. Want als u iets leest over zo'n reisadvies, nou ja, dan bent u daar op een of andere manier bij betrokken. Nu die Wagner-groep die mars naar Moskou heeft gestaakt, betekent dat dan ook dat reisadvies weer wordt teruggeschroefd? Dat gaan we natuurlijk niet meteen de volgende dag doen, omdat er nog een hele onzekere situatie is nu in Rusland. Dus we gaan in overleg met de ambassade daar en met andere bondgenoten kijken naar hoe de situatie zich ontwikkelt en wat dat betekent voor Nederlanders en andere buitenlanders in Rusland. Maar als de situatie weer wat kalmeert en er is geen direct veiligheidsrisico, dan zouden we eventueel dat reisadvies weer kunnen afschalen. Ja. Dan naar de vakantie. Ja, ik de aanleiding voor dit gesprek. Want hoe merkt u dat, nou ja, dat Nederlanders vaker in de problemen komen, omdat ze gewoon niet op de hoogte zijn van geldende regels op de vakantiebestemming? Ja, gelukkig zijn Nederlanders over het algemeen heel verstandig als ze op vakantie gaan. Alleen wat we de laatste jaren zien is dat met wat verdere bestemmingen mensen niet goed op de hoogte zijn van gebruik, regels, wetgeving in die landen. En dat ze daardoor in de problemen kunnen komen. Tegelijkertijd zien we ook mensen die op allerlei andere manieren in de problemen komen door verkeersongelukken of dat ze hun documenten of hun portemonnee kwijtraken. Dus er zijn heel veel verschillende manieren van in de problemen komen. En we proberen door goede voorlichting mensen goed voorbereid op reis te laten gaan. Maar, als er iets gebeurt, proberen we ze bij te staan. Ja, maar hoeveel gevallen praten we per jaar? We hebben ongeveer 5000 consulaire gevallen per jaar. Dat kan ook gaan om een overlijdensgeval of om een detentie, maar ook om een gewone hulpvraag. Maar dat is ongeveer het aantal Nederlanders wat ons bereikt met een probleem. Goed, dus daar zijn ook bij zaken die je niet kan voorzien, maar er zijn ook dingen die je wel degelijk zou kunnen weten als je je van tevoren goed voorbereidt. Noem eens wat voorbeelden. Waar zijn mensen in het verleden mee in de problemen gekomen? Ja, mensen zijn vaak niet goed op de hoogte van regels die anders zijn dan in Nederland. En daar zie je vaak de grootste problemen. Mensen denken, oh, dat kan wel. Het gaat bijvoorbeeld om tijdens het uitgaan drugsgebruik. Mensen die op bijzondere plaatsen komen en daar denken dat ze daarvan foto's kunnen maken, terwijl lokaal daar beperkingen voor zijn. Mensen die heel uitbundig gedrag vertonen omdat ze op vakantie zijn, waar dat minder gepast is op sommige locaties in het buitenland. En het gaat dus met name om landen waar er toch een andere cultuur en een andere regels en rechtsstaat zijn dan in Nederland. Ik wil het toch even iets aanscherpen. Vindt u de Nederlandse vakantieganger wel eens een beetje naïef als er weer zo'n melding binnenkomt van iemand die in zijn naki bij een mooie tempel staat? Soms wel. Voor dat soort voorbeelden wel. Ik vind over het algemeen dat Nederlanders zich heel goed gedragen en goed op de hoogte zijn. Maar er is een kleine categorie die gedrag vertoont wat je eigenlijk in Nederland ook niet zou willen. En die toch in een vakantiestemming soms verkeerde keuzes maakt. Ja, want ik las ook dat, kijk, want je kunt ook niet altijd alles maar weten misschien, dat je bijvoorbeeld een Boeddha-beeld eigenlijk niet mag fotograferen. Nee. Nou, dat soort dingen moet je natuurlijk, als je een goede reisgids hebt of je van tevoren laat voorlichten door iemand uit dat land, een gids of anderszins, of het hotel waar je verblijft, dat je je een beetje verdiept in de cultuur van het land waar je op bezoek bent. En dat je respecteert wat daarvoor regels en gebruiken zijn. Ja. Je kunt je natuurlijk van tevoren heel goed inlezen. We stimuleren ook dat mensen het reisadvies lezen via Nederland Wereldwijd of via de reisapp. En daarmee zijn het grootste deel van de Nederlandse toeristen bereidt zich goed voor. En een enkeling komt in de problemen. Ja. En ja, goed, dat kan ook wel ertoe leiden dat je achter de tralies wordt gezet. Wat kunnen jullie dan voor zo iemand betekenen van consulaire zaken? Ja, in principe heeft iedereen die in het buitenland in detentie komt recht op consulaire bijstand. Dat is ook in internationale verdragen vastgelegd. En de meeste landen houden zich er ook aan. Dus je kunt, als je in de gevangenis komt, bezoek krijgen van iemand van de ambassade. Die kan ook je helpen met voorlichting over wat je daar kunt verwachten. We kunnen vanuit de ambassade en vanuit het ministerie ook contact opnemen met familie in Nederland, advies geven. We zijn natuurlijk geen advocaten, we zijn geen rechters. Dus we kunnen niet op de stoel gaan zitten van een lokale rechter. Maar we kunnen wel mensen goed voorlichten over hun rechten en plichten en wat ze ongeveer te wachten staat. En ook zorgen als mensen bijvoorbeeld in detentie medicijnen nodig hebben of andere aandacht, dat we bij de directie van de gevangenis daarvoor pleiten dat die mensen goede zorg krijgen, toegang tot communicatie met familie, dat soort zaken. Ja. Ik zei het al, u gaat ook over de reisadviezen. Er zijn toch altijd nog Nederlanders, hè? Ondanks dat er dan een rood reisadvies wordt gegeven, zo, we gaan daar vooral niet heen, die dan toch naar zo'n gebied afreizen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat onverstandig. En dat zo is ook het reisadvies geformuleerd. Tegelijkertijd blijft het een advies. Wij staan niet met handboeien op Schiphol om te voorkomen dat mensen die reis gaan maken. Maar we hopen wel dat mensen dat in acht nemen, daarnaar luisteren. En tegelijkertijd, ja, de ene reiziger is de andere niet. Als je een gebied goed kent of je hebt daar familie, ja, dan maken mensen daarin eigen keuzes. Maar als iets echt op rood staat, dan betekent dat voor ons, ga er niet naartoe, onder welke omstandigheden dan ook. Ja. En als mensen dat toch doen, vind ik dat heel onverstandig. Duidelijk. Ik hoop voor u een rustige zomer. Met al die Nederlanders die weer naar het buitenland gaan. Directeur Consulaire Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Dirk-Jan Nieuwenhuis was dat. CeeLo Green, echte naam Thomas DeCarlo Calloway Burton, die leerden we een paar jaar geleden kennen als de zanger van Gnarls Barkley. Die had in 2006 een knoppert van een hit wereldwijd met Crazy. Daarna scoorde hij nog een aantal solo-hits. In Nederland bijvoorbeeld een nummer 1 notering met het liedje Fuck You. En die CeeLo die werkt nu samen met producer Jack Splash. En noemen zichzelf The Pink. En daarmee ja, een soort eerbetoon aan hun muziekhelden. Sly Stone, Prince, George Clinton, Rick James en James Brown worden in dat verband wel genoemd. Dit is hun nieuwe liedje en dat heet Serious. Music is something. Bad Black Motherfuckers. Ja, ze zeggen het zelf. CeeLo Green, Jack Splash samen en Serious, dat is het liedje. We gaan straks in Terug naar Toen, terug naar 1979, deze datum... met een bijzondere attractie die werd geopend in Ponypark Slagharen, Sophie. In de receptie van de villa. Wie hebben we daarover? Arjan Vrijland, hij is van de achtbaan-fanclub, weet echt alles van achtbanen. Hij is dit jaar ook al 10 keer naar de Efteling geweest. Arjan, ik biecht het op. Ik ben zelf niet verder gekomen dan Joris en de Draak. En meer durf ik niet. Ja, ja. Misschien moet je toch een keer wat meer proberen je grenzen te verleggen. Je vindt mij een watje. Best wel, ja. Gisteren hoorde ik iemand op tv zeggen... wat ik nog leuker vind dan een achtbaan... is een achtbaan die in de lucht blijft steken. Heb jij dat ook? Zolang het veilig blijft, zeker. Nou goed, hij weet alles van achtbanen... en straks gaan we meer horen over die ene in Slagharen. NPO Radio 1. 2:30 geweest nu, de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Milieucommissie van het Europees Parlement is het niet eens geworden over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Timmermans. Die wil een verplichting voor alle Europese landen om de natuur te verbeteren. Maar de meningen over de invulling van de wet lopen sterk uiteen. Sinds het oprollen van de berichtendienst EncroChat, die veel door criminelen werd gebruikt, zijn wereldwijd 6500 verdachten opgepakt. Daarbij zaten zo'n 200 kopstukken van criminele organisaties. Dat hebben politiediensten bekendgemaakt. Ook zijn er veel drugs en honderden miljoenen aan crimineel geld in beslag genomen. Burgers in Oekraïne zijn op grote schaal gemarteld door Russische militairen. Dat melden de Verenigde Naties. De VN sprak honderden slachtoffers en getuigen. Daaruit komen zeker 900 gevallen naar voren. Van burgers, ook kinderen en ouderen, die willekeurig werden vastgehouden en gemarteld. De rechtszaak tegen de pakketbezorger die in 2020 in Wijchen een man doodreed, moet opnieuw worden behandeld. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, omdat de pleitnota van de advocaat is zoekgeraakt bij het Hof in Arnhem. Dan naar de situatie op de weg. Waar is het aansluiten geblazen? Of misschien wel stilstaan, Helene de Geest? Ja, vooral eigenlijk bij Rotterdam op dit moment. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging nu ruim een uur. Je kunt beter omrijden via Rotterdam-Zuid... en dat is dan over de A16 en de A15. Door dat ongeluk richting Hoek van Holland... staat het ook vast de andere kant op de A20, dus van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk ook een kwartier tijdverlies. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht ook alweer een lange file... door de afsluiting van de A29... Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud nu een 30 minuten. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat een file van 4 kilometer voor knooppunt Velzen. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 27 juni 1979. Villa VD. Op die dag was in Ponypark Slagharen de opening van de Looping Star... de allereerste achtbaan in Nederland die over de kop ging. Een achtbaan over de kop? Daar had Nederland nog nooit van gehoord. We zagen alle doemscenario's al van... dat gaat toch niet, je over de kop, hoe hou je je vast? Maar het ging dus wel en de Looping Star werd een begrip. De eerste achtbaan in Nederland die over de kop ging... Wat maakt deze achtbaan nou zo speciaal? Het is gewoon een icoon uit 1979. Gewoon een perfect baantje. Het is gewoon een prachtige baan die iconisch is. Nou, de bochtenwerk, met name de laatste bocht. Net wat die de rem in gaat, schiet je net over de grond heen. Dat is hartstikke leuk. En voor de meeschrijvers thuis, de muziek was van Vanessa dus, uit de jaren 80. Upside Down. En in de villa Arjan Vrijland, beheerder van de Achtbaan Fanclub. Hartelijk welkom. Ja, bedankt. Wat is dat voor club? Ja, ik plaatste vooral foto's en filmpjes van kermis en attractieparken die ik bezoek. Ja, maar is de club groter dan jij alleen? Of? Nee, ja, vanwege AVG ben ik daarmee gestopt. Oh, oké. Okay. Ik heb wel een Facebookpagina die je leuk kan vinden. Mm. Maar het is niet zo dat er clubuitjes worden georganiseerd... en dat je met een groep mensen dan zo'n achtbaan gaat bedwingen? Dat doen andere partijen. Oké, je doet het in je eentje. Ja. Op je 15e begonnen, waarom zo gek van achtbanen? Ja, het is gewoon leuk. Het is de adrenaline, een kick. Ja. Ja, beschrijf dat eens dan. Wat is het als jij daarvoor in de rij staat en dan naar binnen mag? Ja, het is toch... Zeker als je voor een nieuwe achtbaan staat, dan... de nieuwsgierigheid van wat gaat hij doen, hoe gaat hij zijn, is hij soepel, is hij ruw. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. En deze looping star, dus was het eerste kennelijk die over de kop ging in Nederland? Dat zeggen ze, ja. Ja, klopt het niet? Volgens mij klopt dat wel. Oké. Okay. Nou, dat is belangrijk, we zijn hier van de feitjes. Wat maakte die looping star zo bijzonder? Want je hebt er wel eens in gezeten. Ja, ik heb er zeker vaak in gezeten. Het is een, hij is in 1979 dus geopend. En in het laatste jaar dat ik hem deed, in 2016, was hij nog steeds enorm soepel. En dat is toch voor zo'n baan op leeftijd is dat bijzonder. En dat is ook kenmerkend voor de bouwer. Er zijn nog een heleboel achtbanen van dat type of van die bouwer die rondreizen, ook op de kermis. En die zijn gewoon enorm soepel. Die bouwer, want die moeten we zeker noemen, dat is Anton Schwarzkopf. Dus dat is een begrip in de achtbaanwereld. Die heeft heel veel betekend voor de industrie, ja. En wat is zijn touch dan? Wat maakt hem zo bijzonder? Hij heeft dingen voor het eerst gedaan. Hij kon heel soepele achtbanen ontwerpen met veel minder technologie als wat die de huidige bouwers hebben. Dus ja, dat is... Maar ik begreep bijvoorbeeld dat hij ging dan testen. Bijvoorbeeld, er zit natuurlijk zo'n veiligheidsbeugel in als je erin gaat zitten. Maar dat deed hij zonder beugel. Hij heeft inderdaad een keer een looping star. Ik weet niet wat het die van Slagharen was of een andere. Heeft hij inderdaad, het was volgens mij de allereerste. Hij had zoiets van, ik wil hem testen en ik vertrouw mijn product. En ik weet, die beugel heb je niet echt nodig. Dus op de kop ook niet. Nee. De druk is dan zo dat je gewoon in dat bakje blijft zitten. Precies. En dan ging je zelf even testen. Ja. Nou, als ik een luister krijg, al wat zweet in mijn handen. Nee, ik niet. Ik zou het ook zo doen. Ja, echt serieus? Ja, je hebt ook in Slagharen de Enterprise staan. Die gaat ook over de kop en heeft ook geen beugel. Ja, oké. Okay. En dan nooit angstig als je erin zit? Nee. Nee. Snap je dat sommige mensen daar dan toch wel met de enige bibbers instappen? Als ze dat zouden moeten doen? Ja, natuurlijk. Want ik heb ook bepaalde angsten. Wat is jouw angst? Wil je erover praten? Medische dingen. Bloedprikken, dat soort dingen. Oh, ja. Dan ga je oud. Ja. Oké. Nou ja, zo zie je me weer. Ja, ik heb het bij mij net andersom. Ik zou denk ik al voor pampers liggen als ik zo'n ding in moet wat hoog en hard gaat. Afgelopen weekend trouwens, want het gaat natuurlijk wel eens mis. Heb je ongetwijfeld ook gevolgd. Het attractiepark in Zweden, Stockholm. Ja. Ongeluk met een achtbaan. 1 dode, 7 gewonden. Ken je die bewuste achtbaan ook? Ja, zeker. Ik heb er ook een paar keer in gezeten. In 2018. En het is ook van dezelfde bouwer, ook van Anton Schwarzkopf. Hij heeft hem niet echt helemaal gebouwd. Hij heeft hem in ieder geval ontworpen. En ieder ongeluk die er gebeurt is natuurlijk één te veel. Dat geldt voor vliegtuigen, dat geldt voor achtbanen. En wat kan hier gebeurd zijn? Is daar iets over bekend? Nee, het onderzoek loopt nog. Ja, dus, dat is ook speculeren natuurlijk. Ja. Maar jij hebt die bewuste achterbaan waar het dus nu mis is meegegaan, daar heb je wel ingezeten ook? Meerdere keren, ja. Ja. En hoe was dat? Ja, ook weer enorm soepel. Goede ritervaring, gewoon lekker hard doorrijden. En dat park, sowieso een heel bijzonder park. Beetje een postzegelformaat. En wat ze daarmee hebben gedaan is echt bizar. Oké. Okay. En wat is de bijzonderste achtbaan waar je ooit in hebt gezeten? Dat is dan denk ik... De eerste waar ik aan denk is... Die is intussen ook afgebroken helaas. Dat is de Ultimate in Lightwater Valley. Dat is een... achtbaan is in principe gebouwd door de Britse versie van ProRail. Oh. En die was... Reed hij wel op tijd? Ja, die was 7,5 minuten ongeveer. Dus, Oké. Ja, je weet het nooit. Maar goed, en waarom was die zo bijzonder dan? Nou ja, ik zeg zelf wel eens voor de grap... hij probeerde die onderweg gewoon te vermoorden. Want het was echt een beest van de baan. Er zat een partij bochtenwerk in dat... Was heel bijzonder om mee te maken. Oké, okay, dus de coole gast die je tot nu toe bent geweest hier... Jij, daar had je zelf ook even dus misschien, weet je... Ik had achteraf wel zoiets van, even bijkomen. Ja, oké. Okay. Even terug naar de Looping Star, want dat is de aanleiding voor dit gesprek. Want je hebt al in 2016 weggegaan uit Slagharen, maar hij is er nog wel altijd, hè? Hij staat inderdaad nu in Cyprus. Oké, okay. Ja. Dus hij doet nog steeds zijn rondjes daar. Ja. En wat is de reden dat hij wegging uit Slagharen? Ja, iedere machine heeft onderhoud nodig. En de Looping Star was op een punt dat er stevig in geïnvesteerd moest worden om hem te kunnen behouden voor de toekomst. En als je als park zijnde meer dan 1 miljoen uit moet geven om te investeren in onderhoud, dan krijg je daar geen extra bezoekers mee. Nee. Je kan niet adverteren van kom naar Slagharen, want we hebben onze achtbaan onderhouden. Dan kan je beter dat geld en nog een beetje erbij doen, waarschijnlijk om een nieuwe neer te zetten. Dat mensen weer het interessant vinden om te komen. Dat hebben ze dus gedaan. Juist. Ja. Ga je hem nog een keer opzoeken in Cyprus? Ja, het idee is van wel, maar dan zit ik er 7 dagen... terwijl ik aan 1 dag eigenlijk genoeg heb. Dus als er een reisbedrijf is die daar zegt van ja, we hebben een reis van 3 dagen, bel me, ik ga boeken. Oké, want dan ga je nog 1 keer met die Looping Star. Ja. Dankjewel, Arjan Vrijland, beheerder van de Achtbaan Fanclub. U kunt hem volgen natuurlijk via Facebook. Het ging dus over de opening van die Looping Star in 1979... de eerste achtbaan in Nederland die over de kop ging. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek van alweer 44 jaar geleden. Earth, Wind & Fire, samen met The Emotions en Boogie Wonderland. Earth, Wind & Fire en The Emotions samen. Dan nieuws via de NOS. Na de MH17-ramp koos Nederland er niet voor om zwaardere sancties op te leggen aan Rusland. In plaats daarvan wilde het kabinet de economische relatie juist herstellen. Dat gebeurde mede onder druk van het bedrijfsleven en dat blijkt uit opgevraagde stukken. Ingezien door NOS-economie-redacteur Ruben Egg, en die is hier aangeschoven in de villa. Hartelijk welkom, Ruben. Goedemiddag. Geen business as usual meer met Rusland. Dat was wat er toen gezegd werd, hè? Maar dat bleek dus in de praktijk heel anders. Ja, de stukken komt een beetje het interne gevecht tussen de koopman en de dominee naar voren. Nederland wilde in eerste instantie druk uitoefenen op Rusland om te kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk was voor het neerhalen van de MH17. Maar al snel merk je ook dat er gemopper komt van met name Nederlandse bedrijven die last hebben van al die sancties die er in Europa mede onder Nederlandse druk zijn gekomen. De EU en vooral de Verenigde Staten die wilden in de jaren daarop die sancties verder gaan opvoeren vanwege de druk in Oost-Oekraïne. En dan merk je dat in Nederland dat daar verzet tegenkomt. En dat is dan eigenlijk vanuit economisch belang. Ja, we wilden dus eigenlijk gewoon zaken blijven doen met Rusland. Ja, daar komt het dus wel gewoon op neer. Vooral het bedrijfsleven die begon bij het ministerie van Economische Zaken te mopperen over schade voor Nederlandse bedrijven. Voor de oorlog in Oekraïne waren er meer dan 3000 Nederlandse bedrijven actief in Rusland. En Hans de Boer, die in de tijd voorzitter was van VNO-NCW, Weile Hans de Boer, die vroeg zelfs meerdere malen om een nieuwe handelsmissie naar Rusland op te starten. En VNO is zeer welkom, kreeg minister Blok van de Russische minister Lavrov te horen toen hij hem in München ontmoette. En die ontmoeting stond zelfs nog in teken van gesprekken over wie er aansprakelijk is voor het neerhalen van MH17. Waarom wilden we dan gewoon zaken blijven doen met Rusland? Want ja, in Nederland stond iedereen toch behoorlijk op zijn kop over wat er gebeurd was. Het neerhalen van die MH17 met duidelijk een Russische vinger daarin. Ja, er komt ook een beetje de rechtspraak natuurlijk bij kijken. We waren in die tijd nog erg aan het onderzoeken wie er nou precies verantwoordelijk was. En met name premier Rutte die wilde ook de relatie met Rusland niet te erg verstoren in de hoop dat ze zouden meewerken aan dat onderzoek. Nou ja, je kunt natuurlijk met de kennis van nu zeggen dat dat misschien een beetje naïef was. Maar in de tijd was de hoop er nog wel. En economische samenwerking, dat zou dan weer deuren kunnen openen. Maar ja, als je dus terugkijkt, dan kun je wel zien dat heel anders uitpakte. Nederlandse bedrijven die waren ook heel erg bang, en ook ambtenaren van het ministerie, dat we in de achterhoede zouden komen in Rusland. Dat andere bedrijven uit de Europese lidstaten onze posities zouden inpikken. Maar ja, vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen en toen lagen de kaarten toch heel anders. Ja. Ongetwijfeld veel meer op nos.nl over dit onderzoek en die opgevraagde stukken waar dit allemaal uit blijkt. Uitleg kreeg u van NOS-economie-redacteur Ruben Eg. Dank u wel. U luistert naar Villa. Als iemand zijn of haar hele leven vastlegt in een vlog dat dagelijks 10.000 keren wordt bekeken, nou ja, je zou denken lekker zelf weten. Anders wordt het als de kinderen in zo'n gezin ook een prominente rol spelen. Of moeten spelen misschien wel. Er is ook veel discussie over deze zogenoemde familievloggers. Journalist Doortje Smithuizen deed onderzoek naar dat fenomeen en zij is nu bij Sophie in de receptie. En wij beginnen de lange wandeling door de villa naar jou toe. Dat is ook helemaal vlogstyle, zei Doortje al tegen me. Ja, Doortje, ik heb vanmiddag eigenlijk mijn eerste familievlog gekeken. 38 minuten over een jongetje van 2 dat voor het eerst zonder luier mee mag met mama naar de winkels. Yes. Daar moet jij je dus ambtshalve doorheen worstelen. Ja, ik kijk niet elke dag familievlogs, moet ik toegeven. Ik ben geen groot verbruiker, zeg maar. Maar ja, je ontkomt er niet aan. Af en toe moet ik ook even kijken. Maar weet je wat wel fijn is van die familievloggers en van die moedervloggers en zo? Uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. Dus één zo'n gender reveal party en je hebt ze allemaal gezien, zeg maar. Dat scheelt. Ja, maar Doortje, jij bent ook echt specialist op dit vlak. Journalist. En je hebt een documentaire gemaakt over minderjarige YouTubers. Ja. Genaamd Mijn Dochter de Vlogger. En dan ja, kom je ook een beetje in het verlengde natuurlijk van dit. Een voorbeeld is, en dat zullen veel mensen kennen, de Bellinga's. Daarvan verschijnt binnenkort zelfs een tweede bioscoopfilm. Die heet Vakantie op Stelten. We luisteren even naar de beelden. Curaçao? Nee. Is het Spanje? Nee. Italië? Nee. Oh, jullie durven gewoon niet te zeggen dat we deze zomer niet op vakantie gaan. Tijd mezelf een plan te maken. De Bellinga vakantie bucketlist. Ja, dit is niet geacteerd. Dit is gewoon een gezin. Of ja, het is misschien het wel. Het klinkt wel een beetje geacteerd. In principe is het gewoon een normaal gezin. Ja. Dat is begonnen met dat vloggen. Ja, en ze zijn er heel bekend mee geworden. Ja, zij zijn al jaren bezig. En zij hebben ook inmiddels volgens mij 4 kinderen of zo. Ze hebben echt een heel familiebedrijf rond dat vloggen gecreëerd. En goed, jij hebt er dus heel veel bekeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier wel eens een keer een flart van opgevangen. Maar wat laten ze allemaal zien? En hoe kunnen zij dat interessant houden elke dag? Alles. Ik bedoel, dat is denk ik waarom kinderen zo populair zijn, eigenlijk in YouTube-land. Kinderen zijn natuurlijk ontwikkeling. Zodra je een kind krijgt, gebeurt er automatisch van alles. En als je een tweede kind krijgt, dan gebeurt er min of meer hetzelfde. Maar dan is het nog het tweede kind. Dus dan reageert dat eerste kind ook op. Weet je, het is natuurlijk allemaal heel herkenbaar. Ja. En dat is voor mensen gewoon heel interessant. Ja. Herkenning en constante beweging. Want ja, je vraagt je af, waarom gaan mensen hier naar zitten kijken? Want het trekt gewoon heel veel kijkers, toch? Ja, maar dat... Dat vraag je eigenlijk vroeg of laat altijd af. Als je naar YouTube kijkt of Instagram. Waarom kijken mensen naar? Misschien ook wel gewoon naar de lineaire tv. Hoor. Daar ja, en ook, überhaupt. Ook dingen op waarvan je denkt, waarom zetten ze het uit? Zeker. Ik denk dat heel veel kracht van die familievloggers ligt in herkenbaarheid. Heel veel jonge ouders zijn natuurlijk eigenlijk constant in paniek. Die zijn op zoek naar voorbeelden. Die willen zien hoe anderen het doen. En zij bieden dat aan in hele hapklare filmpjes. Ja. En voor de familie is het echt een verdienmodel ook, hè? Ja, enorm. Die lopen hier echt mee binnen. Totaal. Ja, heel erg. Ja, waar moeten we dan aan denken? Ja, kijk, ze maken natuurlijk nooit die bedragen bekend. Dat is natuurlijk heel slecht voor hun onderhandelingspositie. Maar als je kijkt naar die Bellinga's... Ja, die hebben gewoon een miljoenen publiek. En die zullen daar ook miljoenen mee verdienen. Ik bedoel, die zijn onlangs ook verhuisd van een huurappartement naar een... huis van 1,5 miljoen wat ze gekocht hebben, volgens mij. Dus daar kan je een beetje aan aflezen waar het om gaat. Nou, is natuurlijk alles met die social media en zo, dat we ook voortdurend met het vingertje omhoog staan. Van jongens, let op, wat gebeurt hier allemaal? Want ja, waar, kijk, als je dat zelf gaat doen, denk je oké, maar waarom betrek je dan ook je jonge kinderen daarin? Ja, en het is heel lastig, hè? Want het is nu natuurlijk, dat geluid hoor je steeds vaker van het is kinderarbeid en die kinderen moeten allemaal meedoen. En ondertussen is het natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Wanneer doet zo'n kind nou mee aan het verdienmodel? Want als je kijkt naar wat aanslaat op bijvoorbeeld Instagram... zijn dat ook heel vaak moeders en ouders en families. En hoeft dat kind niet eens altijd op de foto te staan... maar dat kind moet er wel zijn, zeg maar. Zonder de existentie van dat kind wordt er geen geld verdiend. Dus het is een onwijs grijs gebied... waar het gewoon heel moeilijk regelgeven is. Ja. Want ik bedoel, ook al in de privésfeer heb je dat natuurlijk. Hè? Mensen foto's... Nou, sommige mensen blokken dan die kinderen... of die krijgen zo'n smiley of zo. Maar andere mensen, die zetten ze vol in beeld. Dat en je ziet ook dat gewoon... vaak toch beter werkt. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de Kardashians. Hè, dat zijn dan echt de goden op de social media Olympus, zeg maar. Die laten ook hun kinderen allemaal zien. En sterker nog, die Kardashians zelf komen ook weer uit een reality-programma. Daar hebben zij een bekendheid aan te danken. Dus je ziet dat zij echt die keuze maken om die kinderen wel te laten zien. En waarschijnlijk omdat ze zelf hebben meegemaakt... hoe rijk en beroemd je ervan kan worden. De oude regel is natuurlijk gewoon van... een jong kind kan niet zelf beslissen van... ik wil erop, dus dat doen die ouders dan. En het blijft er allemaal wel op staan. Dus ook als jij straks 30 bent, staat het nog steeds. En als je 50 bent ook waarschijnlijk. Ja, nou ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Kijk, in Amerika beginnen nu de eerste... voorzichtig, de eerste rechtszaken dus van die vlogbabies. Dus noemen dat ze zijn ze daar. Kinderen die dan gebruikt zijn in die vlogs... en die nu zeggen tegen hun ouders van... Die zijn nu voor het eerst... eigenlijk via de rechter aan het afdwingen van... ik wil niet meer in die vlogs en ik wil dat dat verwijderd wordt. Maar ik moet wel zeggen, dat zijn echt een handjevol mensen. Echt nog niet zoveel. Als je kijkt hoeveel van dat soort kanalen er zijn. Het zou natuurlijk kunnen dat in Nederland ook gaat gebeuren. Ja, die kinderen van de Bellinga's zijn nog heel erg klein. Dus... Dat gaat nog wel even duren. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, je kan het ook vergelijken met ouders die een kind hebben... dat goed is in een bepaalde sport of zo. Die worden soms natuurlijk ook gepusht. Voetballetjes, maakt niet uit welke tak van sport. Ja, nee, en dat vind ik ook dat vind ik zelf ook best een lastige. Ik weet nog toen mijn dochter de vlogger uitkwam. Dat was ongeveer 4 jaar geleden. Dat was echt... iedereen viel daar overheen. Kamervragen. Nou, dat was echt enorm veel aandacht. En heel veel kritiek ook op ouders die dat doen. En eigenlijk een week daarvoor kwam een film uit... die heette Turn. Over ouders en kinderen vooral. Dus die dan heel goed bleken te kunnen turnen. En hoe ver die ouders dan eigenlijk gingen... in het pushen van dat kind. Ja. En ik zag zelf heel veel parallellen tussen die twee films. Maar je zag dat de reacties op die turnouders... echt veel minder heftig waren dan op die vlogouders. En ergens snap ik dat nog wel. Want het gaat natuurlijk ook om privacy... en om dingen die relatief nieuw zijn. Dus waar we nog misschien ook wat banger voor zijn of zo. Maar ik zie wel heel veel parallellen tussen dat soort... Ja, ouders. En die kanalen waar zij opereren, neem een YouTube en zo... die hebben daar niet echt duidelijke regels voor. Nee. Van het mag wel of het mag niet met kinderen. Nee, er zijn helemaal geen regels voor. Want dat werd toen natuurlijk ook aangekaart. Ook echt naar aanleiding van mijn dochter vlogger. Van Als het bijvoorbeeld gaat om filmproducties of reclames of zo, waar kinderen in spelen, dan is dat altijd echt zo'n logistieke hel. Want zo'n kind mag dan maar 2 ja. uur per week en dan moet dat er weer terugkomen en zo. En met dat vloggen is dat er helemaal niet. Toen werd daartoe opgeroepen van eigenlijk zou dat hetzelfde moeten zijn. Dat is nog steeds niet. Daar zijn nog steeds geen duidelijke regels voor. Ik zag dat minister van Gennep er nu wel weer mee bezig was. Maar goed, dat is dus nog steeds een soort. Ja, maas in de wet blijft eigenlijk. Daar aan, want inderdaad bij een musical, Siska de Rad. Er zijn geloof ik 10 Siskes dan die elkaar steeds moeten vervangen. Omdat ze niet te lang mogen werken eigenlijk. Ja, en dit is natuurlijk allemaal, kijk, ook altijd als je die vlogouders vraagt, dan zullen ze zeggen van nee, het is geen werk voor hen, het is een hobby en zo. Dus vinden het heel leuk. Ja, ze vinden het superleuk. En natuurlijk dat ze ook altijd zeggen, als ze het niet meer zouden willen, dan zouden ze zeggen dat ze het, dan zouden ze dat wel zeggen. Ja. Zouden ze dat ook filmen, de Bellinga's, achter de schermen, als die kinderen zeggen, nou ben ik er wel eens een keer klaar mee. Ja, maar ik denk dat het probleem nog wel dieper ligt, namelijk dat kinderen gewoon het heel moeilijk vinden om tegen hun ouders überhaupt te zeggen dat ze iets niet willen. Ja. Heb jij kinderen, Doortje? Nee. Okay. Wat is wijsheid? Moeten we dit goed vinden of niet? Nou, kijk, wat ik wel denk is, we wijzen heel veel naar die vloggers. Hè? Van, oh, die doen alles verkeerd en die verpesten hun kinderen, weet ik veel. Terwijl ik denk, ondertussen mogen we allemaal wel een beetje op bijles als het gaat om omgaan met die telefoon. En ook hoe je daarmee met je kinderen omgaat. Want ik zie ook heel veel kinderen die ook nu al op hele jonge leeftijd heel erg bezig zijn met hoe ze eruit zien en hoe ze op de foto staan. Ja. Terwijl die ouders geen professioneel influencer of zo zijn. En ja, kijk, ik zou best wel voor regelgeving zijn op dit vlak. Dus vergelijkbaar met die hoe dat gaat als kinderen aan andere producties meedoen. Tegelijk denk ik ook, het is zo moeilijk te handhaven. Ja. Wat ik net ook al zei, weet je, het verdienmodel rond zo'n kind gaat ook veel verder dan het aantal minuten dat kind in beeld is. Dat gaat om deals met allerlei merken, om foto's die op allerlei verschillende momenten moeten worden gedeeld. Weet je, dat is zo'n zo'n woud. Het is een hele business geworden. Nou ja, die film is dus in de bioscoop te zien binnenkort, van de Bellinga's. Jouw film heet Mijn dochter de vlogger. Die is ook nog wel ergens te vinden, denk ik, de documentaire. Zeker. En jij schrijft ook geregeld over dit onderwerp, ook in de Volkskrant onder meer. Mm-hmm. Dank voor het gesprek hier, Doortje Smithuizen. Graag gedaan. We gaan naar de Dichter voor 3. Op dinsdag is dat Reinier van der Veer. U kent ze wel, de blinkende reclame op websites op het internet met teruglopende timers. Profiteer nu, het kan nog net. Deze aanbieding verloopt over 2,5 uur precies. Nu niet toeslaan, dat is spijtig. Waar vind je anders ooit nog 60 kilo groene zeep voor de prijs van 59? De banners spelen in op tijdsdruk. Ik ben er zelf ook voor gevallen. De kleiner wordende getallen lokken consumenten in de sale en koopjesval. Nu blijkt echter uit onderzoek van de webshop waar komt dat die timers helemaal niet altijd kloppen. Het stond vandaag in de krant. Er is iets eigenaardigs met de klokjes aan de hand. Niet in het voordeel van de klant. Soms lopen ze af en beginnen dan gewoon opnieuw. Of de prijs is dan nog lager, een nog stunterige deal. Nog meer stapelkorting, nog meer bulkvoordeel, nog meer actie, actie, actie. Weer een timer die ons overhaalt tot een spontane koopreactie. Verleiden mag, zo blijkt, maar misleiden niet. Dat is gemeen. Dus de websites die gepakt zijn door de waakhond krijgen een tik op hun vingers, misschien een schop tegen hun scheen. Eind goed, al goed, maar dan nog even dit, pas op. Over 3 seconden verloopt dit gedicht en gaat deze dichter heen. Niet permanent, maar gewoon een blokje om, ik pak mijn spullen, ga meteen. En zie jullie dan later weer. 3, 2, 1. Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater was dat. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, hup, hup, hup, hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Bamigo. En we zijn er nu ook voor vrouwen. Heerlijk zacht, flexibel en voelt aan als een tweede huid. Voel je de hele dag zelfverzekerd en comfortabel in elke outfit. Bestel nu ook jouw Bamboo Essentials voor vrouwen op bamigo.com. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl.

De zaak tegen een pakketbezorger die in 2020 in Wijchen een man doodreed, moet opnieuw worden behandeld. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, omdat de pleitnota van de advocaat is zoekgeraakt bij het Hof in Arnhem. De pakketbezorger kreeg in hoger beroep al 7 jaar cel en tbs voor het doodrijden van de man die hem aansprak op zijn rijgedrag. De bezorger ging in cassatie bij de Hoge Raad, maar omdat er dus stukken zijn kwijtgeraakt, zou die zaak volgens de advocaat-generaal over moeten. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Later in de middag regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen begint met lichte regen, maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plekken droog. Aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat al ruim 60 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Wel goed nieuws over de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, want die weg is weer vrij bij Rotterdam-Noord na een ongeluk. En de file is daar ook bijna opgelost. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar nog wel een behoorlijk lange file voor knooppunt Velsen. Daar staat nog 6 kilometer en is de vertraging ruim een half uur door een aanrijding. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht. Verder gebeurde er ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf Spijkenisse is de vertraging een kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 20 minuten tijdverlies. Dat heeft natuurlijk weer te maken met de afsluiting van de A29. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen gaat het in de villa over de Koude Oorlog. Dat heeft te maken met de campagne Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Maar eerst nieuws uit Politiek Den Haag. Want Jan-Anthony Bruin blijft voorzitter van de Eerste Kamer. De VVD'er is net opnieuw gekozen door een meerderheid van de Senaat. Contact met NOS-politiek verslaggever Mark Hamer in Den Haag. Mark, was de spannende stemming eigenlijk? Nou, vooraf dachten we, het is een gelopen koers. Het wordt Bruin, want de VVD, zijn partij, was voor hem. En de BBB had van de week ook al gezegd, ja, we gaan achter Bruin staan. En dus dacht iedereen, nou, het is een gelopen koers. Dat wordt een ruime zege. Maar ik moet je zeggen, toen zojuist de stemmen werden geteld, toen ging het eigenlijk heel erg lang gelijk op. Vos lag zelfs even voor. Maar uiteindelijk is het toch geworden 44 van Jan-Anthony Bruin en Meili Vos 26 stemmen. En dus kon de voorzitter, de tijdelijk waarnemend voorzitter van de Eerste Kamer, het volgende mededelen. Ik constateer op grond van de uitslag van deze stemming dat de heer Jan-Anthony Bruin overeenkomstig het vereiste in artikel 91 van het reglement van orde volstrekte meerderheid heeft verkregen en daarmee gekozen is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. En toen klinkt er een klein applausje dus in de Eerste Kamer. Ja, het is natuurlijk toch opmerkelijk. Want hij was onlangs in opspraak gekomen vanwege wangedrag. Dat heeft dan helemaal geen rol gespeeld? Nou, het is nog wel ter sprake gekomen door Paul Rosemuller. Hij is fractievoorzitter van Partij van de Arbeid GroenLinks. Hij zei nog, ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Maar in de sollicitatiebrief van Bruin stond nog een zinnetje. En dat intrigeerde Rosemuller. En hij citeerde die zin. De zin luidt: de recent door mij persoonlijk ervaren kwetsbaarheid in de functie heeft mij er niet van weerhouden u deze brief te schrijven. Kunt u iets zeggen over die persoonlijke kwetsbaarheid? Voor uzelf. En waarom daarover geschreven en niet over de kwetsbaarheid voor medewerkers? Of de mogelijke reputationele schade aan het instituut en de kwetsbaarheid van het instituut? Dus mijn vraag is waarom u zich dat zo tot zichzelf richt. En dan het woord integendeel. Dat integreerde mij. Hoe meer in opspraak, hoe meer gemotiveerd. Is dat de conclusie die we daaruit moeten trekken? Dat begrepen wij niet. Nou, het ging er dus best even scherp aan toe. En Bruin kwam daar eigenlijk wel rustig op terug in zijn beantwoording. Die persoonlijke kwetsbaarheid die zit hem in het moment dat de medewerkers en het instituut geraakt worden. Want ik ben daar als voorzitter persoonlijk bij betrokken. Dat is mijn voorzitterschap. Dat is ook de cultuur die ik nastreef. Een open cultuur waarin je met elkaar communiceert. Over de grenzen van fracties. Over de grenzen tussen de ambtenaren en de politici. Met elkaar in dit huis open communiceren. Zoals ik dat ook gewend ben in mijn andere leven. En als daar dus iets misgaat, dan raakt mij dat inderdaad persoonlijk. Ja, en nou dan terug naar jouw vraag. Eigenlijk heeft dat dan helemaal niet meegespeeld. Nou, ik denk wel een klein beetje, maar dat de partijen toch hebben, vooral de coalitiepartijen toch wel hebben gedacht, luister eens, het is belangrijk dat er iemand van onze coalitie daar op die stoel zit, op die voorzittersstoel zit in de Eerste Kamer. En daarom toch uiteindelijk op Jan-Anthony Bruin hebben gestemd. En dus hij is opnieuw voorzitter van de Eerste Kamer. Vanuit Den Haag, NOS-verslaggever Mark Hamer. Ja, de Koude Oorlog is een oorlog die eigenlijk nooit is gevoerd. Er is geen officieel schot gelost. Maar het was wel een periode waarin we werden voorbereid op een mogelijke oorlog met de Russen, werd dan gezegd, of het Rode Gevaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt nu in kaart welke maatregelen er in de jaren 60 en 70 zijn genomen om ons te beschermen. En de campagne heet Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Sophie, en wie hebben we daarover? Nou ja, Jurgen, jij weet het ook. Veel van onze collega's op de redactie waren niet meer dan een idee tijdens de Koude Oorlog. Naast mij staat Jan Otte, bouwjaar 1949. Ik ben zelf bouwjaar 1970. Wij hebben die Koude Oorlog meegemaakt, meneer Otte. Nou, dat zou ik bijna zeggen, daar mag je blij om wezen. Want weet je hoe het vroeger echt aan toe ging? Ik heb soms het gevoel dat we weer in de Koude Oorlog zitten. Heeft u dat ook wel eens? Soms denk ik ook wel het begin. Is er weer. En beseft men dat ook wel. En toen die Russen Oekraïne binnenvielen, werden die vragen daarover gesteld. De Koude Oorlog. En al de jongeren, en dan noem ik de mensen van onder de 50... die wisten wel wat een Koude Oorlog was. Maar wat het inhoudt en inhield, ja, dat weten ze vaak niet. Gaan we het over hebben? Gaat u lekker zitten ondertussen? Ja, ja, want Jan Ott is een van de mensen die op die vraag van wat deed jij tijdens de Koude Oorlog een verhaal heeft ingestuurd. Daar gaan we het zo meteen over hebben, meneer Otte. Want hier zit ook Erik Wie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hartelijk welkom. Dankjewel. Kijk, meneer Otte haalt dat natuurlijk aan wat daar nu aan de oostkant van Europa gebeurt. Maar dat is al de grens over natuurlijk. Ik bedoel, dat is geen Koude Oorlog meer. Nee, en we moeten ook duidelijk maken dat deze campagne is een gevolg van een opdracht van de minister van Engelshoven, de vorige minister van Cultuur. En die is al enkele jaren geleden gesteld aan de Rijksdienst. Het is wel zo dat natuurlijk allerlei erfgoedmedewerkers in het land de afgelopen jaar wel zijn aangesproken of noodvoorzieningen nog werken. Ja. Of de bunkers het nog doen. Ja, de schuilkelders, de bunkers. Ja. We hebben daar ook wel eerder voorbeelden van gehoord trouwens in Emmen. Dat ze daar zo'n bunker helemaal in ere hebben hersteld. En daar kan je dan nu een kijkje nemen. Vanwaar die campagne eigenlijk? Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Nou, wat ik al zeg, er was een opdracht om de kennisgeving van de Koude Oorlog beter te beoordelen en om te kijken wat voor rijksmonumenten we zouden kunnen toevoegen aan ons rijksmonumentenbestand die met de Koude Oorlog te maken hadden, want die zijn er eigenlijk niet, die rijksmonumenten. En dan kom je erachter, wij zijn natuurlijk gewend om hele mooie gebouwen tot rijksmonument te maken, of hele sierlijk, of van belangrijke architecten, of belangrijke stromingen. En dat is hier eigenlijk niet het geval. Heel vaak zijn ze niet eens eens zichtbaar? Zijn zonder grond? Ja. Of zijn ze gewoon, nou ja, mooi in een functionaliteit? Dat is het meest positieve wat ik erover kan zeggen. Vooral functioneel. Ze zijn niet echt mooie gebouwen. En dan worden die verhalen natuurlijk belangrijker. Want dan wil je gewoon weten wat is dan de betekenis van het gebouw. Waarom zouden we dat moeten behouden? En gaat het dan om dat soort gebouwen? Of ook om weet ik veel, handleidingen waarin staat dan hoe we de rust tegen moesten houden aan de grens? Dat is een ander departement, zou ik bijna zeggen. Nee, wij kijken vooral naar de niet roerende objecten. Maar dat zijn wel van hele kleine tot hele grote. Van hele kleine is een mutpaal, heel groot is de IJssellinie bijvoorbeeld. Maar er is wel opgeroepen aan mensen, dat is ook waarom meneer Otte hier zit, om hun ervaringen te delen, dus om hun verhalen te vertellen. Ja, omdat vaak is het ook zo dat er niet heel veel bekend is. Omdat het natuurlijk ook heel vaak onderdeel is van de geheimzinnige operatie. De IJssellinie, een goed voorbeeld. Daar moesten 400.000 Nederlanders moesten hun huis uit binnen, geloof ik, 48 uur. Als die IJssellinie in werking zou gezet worden. Maar dat wisten vaak zelfs niet eens de burgemeesters van de dorpen waar het om ging. Dus in Kannenberg, vlakbij waar meneer is opgegroeid, daar zat het NAVO-hoofdkwartier. Dat was ook hoogst geheimzinnig. Dat is ook pas in de jaren 90 echt bekend geworden. Ja. Meneer Otte, want uw vader was eigenlijk misschien wel nog nauwer hierbij betrokken. Hij was hoofd van de BB, heet dat dan. Ja, van de verbindingsdienst. Formeel heette dat verbinding en verkenningsdienst. Wat kun je daarbij voorstellen? Dat was de organisatie die eigenlijk de communicatie deed. En de verbindingen verzorgde in tijden dat er calamiteiten waren. Die konden zeggen van kijk, je moet daarheen. En waar je naartoe gedelegeerd werd. En daar hadden ze gigantisch veel in die tijd al moderne apparatuur voor. Het was naar mijn mening, zoals ik dat ken, een goed geoutilleerde organisatie. Want uw vader werd dat in eind jaren 50, hè? Werd hij daar begin jaren 50, of medio jaren 50. Okay. In Zuid-Limburg, daar praten we over, in die regio. Ja. En ik begreep ook wel dat die organisatie in het land op een diverse wijze werd georganiseerd. De ene kring, en zo noemden ze dat ook, ze werden het ook beschreven, die was waarschijnlijk beter georganiseerd, professioneler georganiseerd dan een andere kring. Maar u ging als jongetje dus al mee naar die bunker ook? Ja. En hoe was dat dan? Nou, dat was zeer geheimzinnig. Mocht het niet aan vriendjes vertellen of zo? Jawel, dat kwam helemaal niet ter sprake. Dat was helemaal geen punt. Okay. Maar ik weet dat mijn vader, die was vaak dag en nacht bezig met van alles en nog wat. Maar wel eens uitnodigde, omdat hij s'avonds ook naar zo'n commandopost moest, of naar zo'n depot, waar dan noodwachtplichtigen, dat zijn die dienstplichtigen die van overal vandaan kwamen en geïnstrueerd werden. Dus die moesten hun skills even opnieuw testen? Ja, die werden ook getraind en zo. En, nou, daar ging ik mee voor de gezelligheid. En mijn vader vond dat wel gezellig. En ik moest huiswerk maken. En ik dacht, nou ja, als ik daar naartoe ga, hoef ik geen huiswerk te maken. En dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik heb er wel nog tot aan de dag van vandaag heb ik daar al een hele aparte indruk aan overgehouden. Ja, kijkt u de hele tijd om u heen of u de vijand ziet? Nee, want zo geheim, dat viel wel mee hoor. Nee, dat had meer te maken met de ruimte die je dan betrad. Je ging een betonnen trap af en nog een trap af. En je ging door loden, leek het wel, maar dat waren gewoon stalen gasdeuren. En dan ging je nog dieper en nog dieper. En dan kwam je in een wereld van lichtgrijs gesausde muren. En vreemde lokalen met allerlei telefooncentrales. Waar ze met stekkertjes en ik weet niet wat en in de weer waren om verbindingen te leggen. Maar voor een kind is dat wel een soort, wat is het? Een soort sprookje bijna. Het is een beetje bizar, omdat je dat normaal nooit... Ja, avontuur. Avontuurlijk. Ja. Ja, je had ook een ruimte, dat noemden ze de machinekamer. Daar demonstreerden ze ook dat daar de zuurstof, de lucht op peil werd gehouden. Er waren dieselmotoren die dat werk deden. En mocht dat allemaal uitvallen, mocht de elektriciteit uitvallen, dan moest je dat met de hand doen allemaal. Maar het feit dat daar in die grond zo'n enorme ruimte was, ook met slaaplokalen, keukenfaciliteiten, en dan dat telefoongedoe, en dan een plotruimte. Dat was een aardig grote ruimte. Met een plottafel in het midden, die je wel eens kent van oorlogsfilms. Ja, waar ze schuiven met kaarten en zo opleggen. Ja, dat soort dingen. Ja. En daarboven had je een glazen wand. En daar stonden dan, meestal waren dat heren. Die stonden dan naar beneden te kijken en aanwijzingen te geven. En op borden werden dingen aangetekend. Het ging dus heel veel nog mechanisch. En dat digitale, zoals we dat nu kennen, ja, dat bestond helemaal niet. Nee. Echt van die telefoons waar je moest draaien. Exact, dat zei ik ze net ook. Van, als je iemand wilde oproepen, dan had je zo'n ding, dan moest je aan zwengelen. Ja. En ik heb zo'n ding nog. Dat heb ik ergens uitgesloopt. En, die BB is mij. En het opheffen ervan is mij ook niet ontgaan, natuurlijk. Erik Wie, dit soort verhalen willen jullie graag horen, natuurlijk. Ja, precies. We zijn meteen begonnen met zeggen: het gaat niet om die grote Cuba-crisis of Praagse lenteverhalen. Het gaat eigenlijk wat het betekent eigenlijk voor de Nederlander. Ja. In zijn huis. Want in het gezin Otten was dit gewoon aanwezig natuurlijk voortdurend. Ja, we hebben veel verhalen gekregen van zonen en dochters van bijvoorbeeld BB-blokhoofden die dan niet wisten wat vader dan 's avonds iedere keer ging doen. Of dat bijvoorbeeld bij het overlijden van de ouders, dan gaan ze de zolder opruimen of de garage opruimen. En dan komen dan die kisten tevoorschijn met nog noodrantsoenen. Dan komen dagboeken tevoorschijn. En ineens ontluikt zich het verhaal van de ouders en hun voorbereiding op de Koude Oorlog. Want dat was natuurlijk ook iets. Van dat mensen in principe moesten ze op voor voorbereid zijn. Dat als er wat gebeurt, dat er een noodvoorraad was. En dat is dan die bewuste kist. Ja, en die kwam u bij uw vader nog tegen, geloof ik. Ja, ik wist dat die bestond natuurlijk, hè, want zo oud ben ik al. Ja. Die werd ergens eind jaren 50 werd die gevuld met verbandmateriaal, kaarsen en blikken. Eetgoed, hè, wat heel erg beroemd was in die tijd en berucht. Dat was ingedikte melk, gesuikerde melk. En daar was dat tot aan de rand mee gevuld. Ja, dat ding dat stond eerst in de kelder. En toen mijn ouders verhuisden naar een bungalow in Hedel. Ja, dat stond in de garage. En toen ze overleden, ja, moest hij zo leeggehaald worden. Ja. Neem me niet kwalijk. En dan kwam die kist naar boven. En kijk eens hier. Wat heb je hier allemaal? Nou, het spul was natuurlijk allemaal... Maar mijn moeder, die overigens ook nog een jappenkamp had meegemaakt... die maakte af en toe een blik open. En ja, die ging eraan proeven. Ik zei, dat is toch eetbaar? Ik zei, je bent gek. Nee, dat is eetbaar. Ja. Maar dat is natuurlijk... U hebt zich er niet aan gewaagd in ieder geval. Nee. Het zal niet bedorven zijn, maar het was natuurlijk totaal... Ik denk, na 40 jaar, nog langer, was dat echt niet meer te smaken. Mijnkoudeoorlog.nl, dat is een website waar veel meer van dit soort verhalen ook te lezen zijn. En kunnen mensen nog verhalen kwijt? Officieel loopt de campagne tot 1 juli. Dus, en we willen nog vooral verhalen van die burgers. Hè, want militairen die zijn heel enthousiast met het delen. Maar we willen eigenlijk vooral die burgers nog stimuleren om die laatste dagen te delen. Maar het goede nieuws is dat we na het weekend gaan we er gewoon mee door. Oké. Okay. Dus, dus 1 juli kunnen we even vergeten. 1 juli kunnen we even vergeten. Alleen we gaan het op een iets andere manier doen. En meer van dit soort verhalen zoals dat van meneer Otten uit Zuid-Limburg. Hartelijk welkom zeg ik maar even namens de organisatie. Fijn dat jullie er waren. Jan Otten en Erik Wie van de Rijksdienst voor het Cultuur. Cultureel erfgoed. Graag gedaan. Stop. track. Catching up fast. Baby, don't you look back. Don't you look back. When you're hitting the wall and every star falls, don't you worry. Nieuwe liedje van Niall Horan was dat. Meltdown, zo heet het. Ja, de voorstelling Lust, Liefde, Leeftijd van theatergezelschap Zout zorgt nu al voor heel veel ophef. De aankondigingsposter namelijk is op allerlei plaatsen weggehaald. Rust er op dit onderwerp dan nog altijd te veel een taboe? Contact met regisseur Letitia Rompelberg. Mevrouw Rompelberg, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Bent u geschrokken van de ophef? Ja, ik had het niet zo verwacht. Ik had wel verwacht dat de voorstelling zelf wel een beetje on the edge was. Heel eerlijk gezegd, toen ik zelf begon met dit project, had ik ook wel een beetje schroom. Zo van, ja, ik ben zelf 38, dus ik heb met mensen die toch minstens 30 jaar ouder zijn dan ik over liefde en seks gesproken. En ja, ik was ook eerst wel een beetje zo van, nou, hoe pak je dat aan? Heel voorzichtig in mijn woordkeuze. De ene noemt het seks, de ander noemt het intimiteit. De ander noemt het vrije. En in ieder geval daar toch een beetje zoekend in. Dus ik voelde wel van, nou, dit project is wel een beetje een spannende hoek. Want wordt natuurlijk een poster voor gemaakt. Dus een aankondigingsposter. Ja. Want wat is de steen des aanstoots daarop dan? Nou, de steen des aanstoots is dat het is lastig uit te leggen, maar het zijn twee oudere mensen die in elkaars armen op bed liggen. In bed liggen, dekens over zich heen. En er hangt wel een BH'tje zo, hè, aan de zijkant. En nou, de mevrouw kijkt ook wel een beetje uitdagend. Dus je zou wel met een beetje fantasie erbij kunnen opvatten. Nou, deze mensen hebben misschien net met elkaar gevreeën. Ja. En dat is eigenlijk voor... voor toch wel wat mensen, wat wij nu tegenkomen in onze marketing, reden om te zeggen, ja, we ondersteunen het project wel, maar ja, deze foto, dat kunnen we niet, doorsturen. Nee. Want kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, lust en liefde, dat bestaat helemaal niet voor senioren, terwijl dat natuurlijk dikke onzin is. Dat hoor ik dus nu ook. Ja, precies. En wij zijn nu 3 maanden aan het repeteren met een groep van 14 performers. En die zijn allemaal boven de 70. En geloof mij, het bestaat wel. Ja. Dat is toch een beetje een aanname. Ik heb het er natuurlijk ook met de performers over gehad. Want we zijn allemaal zo'n beetje zo van, die commotie rondom het posterbeeld. En voor hen, eentje van hen zei wel heel wijs. Die zei, ja, kijk, een poster van twee jonge mensen in bed met een flesje frisdrank of met een mooi horloge of met een parfum, dat is eigenlijk aan de orde van de dag. En dat is dan toch ook een beetje de norm. Zeg maar, mensen in bed, die iets in de hoek van seks, die zijn jong, knap, zien er goed uit. En dan, maar mensen met wat rimpels en met duidelijk gewoon wat oudere leeftijd, dat voldoet dan misschien niet aan die norm. Ja. En het is ook wel echt een interessant hoor, wat we nu meemaken. Want ik had wel verwacht dus dat er wel wat taboe zou zijn, wat schroom. Maar nu is dat taboe toch echt wat groter dan ik dacht. Maar u weet ook, mevrouw Rompelberg, als er een beetje commotie is over zo'n stuk, dan dat is nooit verkeerd voor de toeschouwers. Dus er komen vast wel mensen naar kijken. Dat is dan mooi meegenomen. En ik zou iedereen die dus denkt van, dat kan toch helemaal niet, juist wel naar zo'n voorstelling gaan om te weten wat er echt aan de hand is in Nederland. We houden de agenda's in de gaten wanneer het stuk gespeeld wordt. Veel succes ermee met de voorbereidingen. Letitia Rompelberg was dat. Zometeen op deze zender, NPO Radio 1 is dat, krijgt u Geld of Uw Leven met Hans van der Steeg. Gaat over de private legers, zoals die Wagnergroep. Hoe gaan zij eigenlijk te werk? Hoe verdienen ze hun geld? Kolonel Han Bouwmeester weet daar alles over te vertellen. En hij is het komend half uur te gast hier op NPO Radio 1. Morgen weer in Villa Sophie met Wim Daniels over een nieuw seizoen van Nederland op film en de penopauze gaan we het over hebben. Aafke Dijkstra is expert op het gebied van die overgang bij mannen. En dat is niet de overgang naar beter weer, Jurgen. Nee, en is daar ook een poster van gemaakt? Krijgen we daar nog gedoe mee? Of...